همزمان با نشستی که در ژنو درباره اوکراین جریان داره، ولادیمیر پوتین هم در تلویزیون روسیه در واقع یک برنامه پرسش و پاسخ داشت. از جمله آقای پوتین گفت که روسیه بین 30-35% گاز مورد نیاز اروپایی ها رو تأمین میکنه و بعد صریحا گفت که اروپایی ها ناچارند این گاز رو بخرند. آقای دکتر مظفری، آیا ولادیمیر پوتین از این طریق داره رک و راست به اروپایی ها میگوید که شما هیچ کاری نمیتونید بکنید؟ پوتین میدونه که در حال حاضر نه تنها همینطور که شما فرمودید حدود 30% از گاز اروپا از طریق روسیه تأمین میشه، بلکه اگر مجازاتی بخواد انجام بشه از طرف اروپا، در واقع این مجازات تصدی پیدا خواهد کرد به خود اقتصاد اروپا، و این هست که کشورهایی به خصوص مثل آلمان اینها خیلی مردد هستند در اینکه واقعا این مجازات ها رو اعمال بکنن، با توجه به نزدیکی صدر اعظم مرکل به ولادیمیر پوتین. همینطور که استحضار دارید، پوتین سالها کارمند عالی رتبه سرویس جاسوسی شوروی در آلمان شرقی بود و خانم مرکل هم شهروند آلمان شرقی است که به زبان روسی هم مسلط هست. از این گذشته، صدر اعظم گذشته آلمان آقای شرودر در واقع مشاور عالی رتبه گازپروم و همدست آقای ولادیمیر پوتین هست. آقای دکتر، برگردیم به بحران اوکراین. پوتین توضیح داد امروز در حرفاش که به هر حال یکی از دلایل واکنش روسیه گسترش سازمان ناتو بوده. پوتین در واقع میگوید که گسترش ناتو روسیه رو از حوزه دریای سیاه منزوی کرد و بعد میگوید وقتی یک ساختار نظامی مثل ناتو به مرزهای شما نزدیک میشه، شما ناچار به واکنش هستید. آیا این توجیه پوتین به نظر شما منطقی و واقع بینانه است؟ در این شکل نیست که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای نه تنها اروپای شرقی بلکه به خصوص کشور بالتیک که در اونجا اقلیت‌های روسی متنابع هست، این هست که این سه کشور هم بلافاصله به ناتو پیوستند و میشه گفت که این حوزه ناتو در اروپا دو برابر شد و به حد مرزهای اوکراین رسید که نزدیک به روسیه است. این درست است، ولی این کشورها خودشون و از طریق دموکراتیک خواستن به ناتو بپیوندن. ولی مسئله اساسی به نظر میرسه که همینطور که آقای پوتین امروز برای اولین بار یک اصطلاحی رو به کار برد و گفت روسیه نو، به این عبارت که اون روسیه‌ای که توسری خورده و از پاشیده شده دیگه با اون روسیه که تکدی میکنه برای اینکه عضویت پیدا بکنه در سازمان تجارتی جهانی یا در گروه 8، دیگه اون روسیه نیست، یه روسیه نو هست. و این اصطلاح روسیه نو به نظر من تاریخی خواهد بود، یعنی اینکه ما امروز قادر هستیم که نه تنها استقلال و موجودیت خودمون رو به طور سرفرازانه انجام بدیم، چون باید توجه داشت که نه تنها دولت روسیه و مردم روسیه هم در واقع یک نوع احساس سربلندی میکنن و این عواطف ناسیونالیستی رو پوتین خیلی خوب توانستند اینها رو برانگیزانند. یعنی در واقع یک برگشت به دوران تزار. به طور خلاصه میشه گفت که این مطامع آقای پوتین قاعدتا به همینجا و با انضمام کریمه به روسیه ختم نخواهد شد، بلکه آقای پوتین و یارانش نقشه های بزرگتر و وسیعتری در سر دارند. آقای دکتر، الان اروپایی ها و البته آمریکا فکر میکنید در مقابل این خواسته های پوتین برای ساختن روسیه نو به قول شما چی کار میتونن بکنن، آمریکا یا اروپای غربی؟ آمریکا و اروپای غربی هم به نظر من به این نتیجه رسیدن که کار اساسی بنیادی در برابر خط مشی جدید روسیه ندارند. به همین خاطر دو کار رو اینها آقای اوباما و رهبران اروپا در پیش گرفتن. یکی تهدید به مجازات های اقتصادی که همینطور که صحبت کردیم این مجازات ها دو سر هست. مسئله دیگه مسئله مذاکرات دیپلماتیک هست که در حال حاضر در ژنو در حال انجام هست و آقای پوتین هم گفت که این مذاکرات بسیار مهم هست، منتها مهم هست از نظر اون به این معنا که این دول غربی این خط مشی جدید و این روسیه نو رو به رسمیت بشناسند. اگر این توسعه طلبی روسیه ادامه پیدا بکنه، خواهناها خواسته های اقلیت روسی در این سه کشور بالتیک هم افزایش خواهد یافت و چه بسا که ما باز برگردیم به اون دوران استالین که حتی فنلاند رو هم میخواست جزو روسیه بکنه. یعنی در واقع شما خودتون فکر میکنید که دیگه اوکراین عملا وارد حوزه نفوذ روسیه خواهد شد و دیگر اروپایی ها نمیتونن دوباره اوکراین رو برگردون، بگیم البته اگر بشه گفت برگردونن. پیشنهاد روسیه این است که یک دولت فدراتیو در اوکراین برقرار بشه. در واقع دولت فدراتیو یعنی اینکه اوکراین شرقی یک حکومت خودمختاری داشته باشه و این حکومت خودمختار تاریخ هم نشان داده کم کم این میتونه اختیارات بیشتری به دست بیاره و در واقع یک نوع الحاق غیر رسمی به روسیه. این خواسته روسیه هست. آیا اروپایی ها چه خواهند کرد؟ به نظر من در حال حاضر اروپایی ها دستشون زیاد پر نیست، به جز همین مسئله اقتصادی که روسیه مسائل اقتصادی هم داره، ولی همینطور که وزیر اقتصاد روسیه گفته، الکسی کودرین میگه این بهایی است که ما برای این روسیه جدید باید بپردازیم. بنابراین به نظر نمیرسه که اروپایی‌ها واقعا توان اون رو داشته باشن و حتی خواست اون رو داشته باشن که در برابر روسیه عرض اندام بکنن. آقای دکتر، ظاهرا پوتین گفته است که از سرگیری روابط روسیه و آمریکا، یا بگیم روند بهبود روابط روسیه و آمریکا، از همون قبل از آغاز ماجرای اوکراین در واقع سخت شده بوده. شما در این مورد چی فکر میکنید؟ گذشته نشان میده که با روی کار آمدن آقای پوتین روابط آمریکا و روسیه رو به اصطلاح تیرگی گذاشت. در حال حاضر پوتین هیچ گونه در واقع الزامی نمیبینه که سعی بکنه که به آمریکا نزدیک بشه. آمریکا در واقع در تمام زمینه‌ها در زمان ریاست جمهوری آقای اوباما در حال باخت هست. مثلا در خاورمیانه امروز هیچ کشوری، فقط دو کشور میشه گفت که از سیاست پرزیدنت اوباما راضی هستند، یکی ایران هست و یکی سوریه. دیگر کشورها همه یا مخالف سیاست آمریکا هستند، مثل عربستان، مثل اسرائیل، مثل مصر، و یا اینکه هیچ گونه خودشون رو متعهد نسبت به آمریکا نمیدونن. در حال حاضر میشه گفت که آمریکا حتی یک متحد واقعی هم در حتی در خاورمیانه که اونجا منطقه زیر نفوذ آمریکا شناخته میشد نداره. بنابراین آقای پوتین هیچ گونه الزامی و احتیاجی به این نزدیک شدن به هر قیمت با آمریکا نداره. یعنی در واقع به طور خلاصه میخواد بفرمایید که سیاست خارجی آمریکا چنین بوده که در عرصه بین المللی متحدای خودش رو یکی یکی از دست داده. آقای دکتر، این یک بحث تئوریک بنیادی هست. آره اینطور به نظر میرسه، برای که در حال حاضر روسیه ایدئولوژی خاصی نداره و یه سیاست به اصطلاح ریالیست یا ریال پولیتیک داره انجام میده، ولی غرب همیشه این سیاست منافع اقتصادی، منافع ژئوپلیتیک خودش رو همراه با ایدئولوژی که بر دفاع از حقوق بشر، دموکراسی، همیشه این دوتا رو مخلوط به هم میکرده بدون این که توان اون رو داشته باشه یا خواست اون رو داشته باشه، چون در نهایت همیشه باز اون منافع مادی و حیاتی و اقتصادی و ژئوپلیتیک غرب بوده که دست بالا رو داشته و نه مسئله توسعه دموکراسی و حقوق بشر، حتی اگر این خواست غرب هم بوده. و ما شواهد بسیار متعددی داریم که غرب همیشه کشورهایی رو که همپیمان اون بودند و نزدیک به اون بودند و حتی از نظر اجتماعی و اقتصادی سعی کردن کشورشون رو هرچی میتونن به غرب نزدیک کنن بدون اینکه یک دموکراسی کامل و حتی دموکراسی ناقص باشن، ولی غرب در سقوط همون کشورها نقش مستقیم داشته، مثل سقوط شاه در ایران، مثل سقوط زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس، مثل سقوط حسنی مبارک در مصر، که اینها همپیمانان و وفاداران به غرب بودند که به دست غرب اینها مثلا واژگون شدند. من ندیدم که چه در زمان شوروی و چه در زمان بعد از شوروی روسیه حتی یک رژیمی رو که طرفدار اون بوده اون رو واژگون کرده باشه و همیشه نسبت به وفاداران خودش وفادار باقی مونده. و این فکر میکنم مسئله اساسی است که غرب هنوز گرفتارش هست، که نمیتونه خودش رو به اصطلاح یک خط مشی خیلی روشنی داشته باشه، و این سبب میشه که حتی وفاداران به غرب هم متزلزل بشن، مثل که ما امروز میبینیم حتی رژیم عربستان سعودی هم که از زمان استقلالش نزدیکترین همپیمان آمریکا بوده در منطقه، امروز یکی از بزرگترین منتقدان سیاست آقای اوباماست. حتی اسرائیل که همه میگن دست نشانده آمریکاست، روابط خصمانه که بین آقای نتانیاهو و آقای اوباما هست، این هم هیچ گونه به اصطلاح جای خفیه نیست و همه این رو میدونن. به این حساب میشه گفت که آمریکا جز حوزه تحت پوشش ناتو و ژاپن و کره جنوبی که طبق قراردادهای امنیتی خاصی زیر به اصطلاح چتر حمایت آمریکا هستند، نسبت به وفاداران رژیم‌های وفادار خودش هیچگاه وفادار نمونده و حتی در سقوط اونها هم دست داشته. علاوه بر این که در سقوط رژیم‌های دموکراتیک هم مثل آلنده در شیلی و مثل مصدق در ایران در اونها هم دست داشته. بنابراین آمریکا یک همپیمان وفاداری نمیشه اون رو تلقی کرد، در حالی که روسیه این وفاداری رو علاوه بر این که دموکراتیک نیست و حقوق بشر در اونجا به طور کامل رعایت نمیشه و تمام این مسائل به جای خود، اما یک دولت وفاداری هست. خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مهدی مظفری، استاد روابط بین الملل در دانمارک. خیلی ممنونم.